Jij bent vies, maar ik doe gemener. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed herenigd. Voor mijn zondes af en toe gebeden. Ik ga uit eten voor een goede prijs. Ik ben een uitgever, ze boeken mij. Van alarm voorzien aan de achterkant. Dus ze komen via voor, maar wat dacht je dan? Voor die goldies zet ik brak als man. Ik was op streets en dat nachtenlang. Hier zijn de nachten lang en de dagen kort. Ik heb slaaptekort, want ik slaap tekort. Ik maak het af of ik maak het op. Hoe zul ik dan mijn banaan, maak mijn apen trots. Word ik vandaag gezocht, dan ben ik morgen weg. Ik hou je kluis, niet je zorgen weg. Weet nog die dag en ik was onbekend. Nu aan de top terwijl jij onder bent. Ik moest zo vaak racen van de police man. Maar nu ben ik verzekerd, ik heb police man. Ja, grip op de scene, ik ben dominant. Sofie en Maritata zeggen Sofian. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Gefocust, ik ben dedicated. Altijd al op buiten, niet met sletten bezig. Jij slaapt op mij, nooit in bed gebleven. Alles of niets, ja zo denken velen. In mijn buurt is een cash, maar wie trekt het meeste? Beter in de grond of in flatten steken. Rip deal, ja ze kunnen je in flatten steken. Ik had troep, maar nooit met de bende bezig. Ik was op de street, ik leek eng bezeten. Voor die shit die ik nu bezit. En ik vroeg een mail, maar ik heb fans gekregen. Dus je snapt toch dat ik dit voor jullie spit. Koud broer, zelfs als ik in jullie spit. Voor vakantie ben ik weer in jullie spits. En ik draag die negen, wie is jullie spits? En ze praten wel, maar toch doen jullie niks. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Na Lau was ze echt verliefd. Je speelt die hele man, maar je bent het niet. Geen diploma, dan ga je moeten rennen, vriend. Wordt gepakt in de winter, ziet talent er niet. Je waggie wordt verhuurd en verkocht. Eerst opgeslagen in een schuur of een box. Kan alles kwijt, breng het puur of met mox. Breng het duur naar de shop, in mijn buurt vind je kops, ja. Of ze vinden jou. Well, who cares, broer, investeer in goud. En er wordt veel gesjouwd, soms gaan dingen fout. Hoef je verklaring niet te zien, reken blind op jou. Flash maar één keer, nooit dat ik je weer vertrouw. Je snapt het niet, dus ik leer het jou. En je bent niet aan, wat forceer je nou? Die Philip Lane shirt, die is tering oud. Habiba, waarom stress je mij, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust.